Nimefanya mengi yaliyo nje ya fahamu zetu, ya kushindwa mtu ukautwa utukufu mkuu. Siwa mashaka, siwa siwati, ukishatenda inabaki kuwa ushuhuda mkuu. Yale umefanya yamebadilisha na majina yetu, toka kuchekwa umeweka kicheko. Waganga walituteza, hawakuweza kutuponya. Daktari alishasema ya kwamba imeshindikana, ila kwa damu ya thamani ya Yesu umeturejesha. Na nimeona, oh nimeona, umeshinda. Tembea, naona baraka, oh kupona. Umeshinda Yesu, ni tembea, oh naona baraka, oh kupona. Umeshinda Yesu, ni tembea, oh naona baraka, kupona. Umeshinda Yesu. Yesu, jina lako ni tamu, hata kwa magumu bado jina ni tamu. Linaondoa magonjwa, kiboko ya uchawi, fufua na wafu, tetemesha. Linapasua miamba, vunja ngome kuzimu, tuna ujasiri. Wewe ni Mungu, bahari ni kimya, maana yeye ni mfalme, dunia nzima yatii. Hakuna kitu anatawala, jemedari wa vita, mzima wa Yuda. Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, oh asante, naona kupona, naona. Kwa macho nimeona watu wakitendewa miujiza, kwa macho nimeona watu wakifunguliwa vifungo, kwa macho nimeona watu wakitendewa miujiza, kwa macho nimeona watu wakifunguliwa vifungo. Waganga walituteza, hawakuweza kutuponya. Daktari alishasema ya kwamba imeshindikana. Oh, you're number one. Hey, you're number one. Oh, you're number one. Matendo yako makuu, sihitaji kuelezwa.